प्राकृत नवर्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोत पूर्वेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः देखो हर एक क्रिया होती है उस क्रिया में कर्ण एक साधन होता कर्ण कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकार छह कारक है छह कारक षष्ठी कारक नहीं है छह कारक है तो कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकार छह कारक है इन कारकों से क्रिया होती है सभी कारक नाम किसका है क्रिया जनकत्व कार्यकत्व पहले ऐसा लक्षण व्याकरण व्याकरण के ही दो मत है पुराने व्याकरण है उसमें क्रिया संबंधी कार्यकत्व यह लक्षण है पहले पुराने व्याकरण में और नए व्याकरण में है क्रिया जनकत्व कार्यकत्व क्रिया जनक होता है वो कारक होता है और दूसरा पहले पुराण ये है क्रिया संबंधी कारक है तो कारक नाम किसका है क्रिया का संबंधी हो तो संबंधी में छठा भी कारक बन सकता है परंतु जहां क्रिया जनकत्व कारकत्व होगा वहां छठा कारक कभी हो नहीं सकता इस बात कारक सर है उक्ता नक्त दया देना कारकारी भवन छठ उक्त अनुक्त दो तरह से कारक होते हैं वे दो तरह कारक छह तरह के होते हैं कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकरण ये कारक है कारक मात्र का काम है क्रिया जनकत्व क्रिया के जनक होते हैं और प्रकृति का क्या कार्य है पदार्थ क्रिया दो होता है पदार्थ क्रिया दो प्रकृति की चीज है परमात्मा के बीच में ना तो क्रिया है ना पदार्थ है पदार्थ परमात्म तत्व है उसमें ना कारक है ना क्रिया है ना पदार्थ है ऐसे परमात्म तत्व है तो क्रिया जनकत्व कारकत्व जब कहा तो कारक जब क्रिया जनक कारक होता है तो कारक परमात्मा के स्वरूप में है ही नहीं क्रिया उसमें है ही नहीं उसमें पदार्थ है ही नहीं तो उसकी प्राप्ति के लिए पदार्थ की क्रिया की जरूरत क्या हुई गहरी गहरी बात है ध्यान देने बात है गहरी बात पूछी है कृष्ण इस बात कहता हूं क्रिया जनकत्व कार्यकत्व है क्रिया जनक होता है वो कारक होता है क्रिया जिसमें है ही नहीं उसमें क्रिया के जनक की जरूरत नहीं है तो क्रिया की जहां जरूरत नहीं है वह कार्य कैसे मिले कार्य कैसे कैसे आपने कुछ देख रहा है ये हिंदी के कार्य पर पढ़ रहा है क्या आपको पढ़ा हुआ है आप जानकार है कोई जानकार होंगे कोई नहीं होंगे हिंदी के हिंदी में भी आता है हिंदी में आठ कार्य बने संबंध को कार्य बना है और संबंध को कार्य बना है परंतु आजकल हिंदी में नहीं मानते आजकल हिंदी में इन कारक नहीं मानते कारक कैसे होगा कारक जो शब्द है कारक कृषभ धातु से बनता है नुल त्रिचोग धातु है नुल त्रिचोग नुल और त्रिच तो कर्ता बनता है वो जिससे कर्ता बनता है उसे कारक बनता है कारक बनता है उसे कारक बनता है परंतु स्वतंत्र कर्ता पाणिनि महाराज ने नुल से पढ़ने वाले को कर्ता त्रिश पढ़ने वाले तो कर्ता होता है और नुल होने से योगता का वन हो जाता है, अकादेश हो जाता है, इस बात वो कारक हो जाता है। तो कारक और कर्ता पर्यायवाचक शब्द है। पर्यायवाचक शब्द होते हुए भी पाणिनि ने शंका कर दी, उन्होंने संज्ञा बांधी क्या स्वतंत्र कर्ता क्रियायान स्वातंत्र विवक्षतो अर्थ कर्ता साथ क्रिया के बीच में स्वतंत्रता जो होता है वो कर्ता होता है। कर्म कर्तृत्व प्रकृति है तो कर्म प्रकृति प्रकृति में कर्म ही कर्ता हो जाता है, वो कर्म कर्ती प्रक्रिया है तो कर्म स्वयं करता है। जैसे विद्युत सरला लकड़ी फाटती है तो कहा लकड़ी को फाड़े क्या, लकड़ी तो फाट रही है, तो लकड़ी फाट रही है मानो सुगमता इतनी है जो थोड़ा सा लगा सो फट फाड़ रही है। तो इस वास्ते कर्म ही कर्ता रूप हो गया, लकड़ी खुद ही फट गई तो ये कर्म करते तो होया, कर्म ही कर्ता हो गया। यहाँ पर तो कर्ता वो बनता है जो क्रिया को स्वतंत्र करता है, किसी और की जरूरत नहीं किसी काल की भी, स्वतंत्र करता क्रियायान स्वातंत्र विपक्ष तो अर्थ करता होता है। अब आप परमात्मा की प्राप्ति करते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति वास्तव में प्रकृति से अतीत है, कारक सब प्रकृति के भी अंतर्गत है, कोई कारक प्रकृति से आगाड़ी चलता ही नहीं। प्रकृति की आगाड़ी कारक कैसे चलाएगा, कारक सब के सब प्रकृति के अंतर्गत है। चौंगे कारक आठ मान लो, आठ मान लो, कितना मान लो, समुद्र कारक नहीं है, समुद्र कारक नहीं है, क्योंकि संबंध होता है राज्य पुरुष राजपुरुष, ये राजपुरुष गच्छति राजपुरुष राजपुरुष, तो राज कर्ता कैसे हो जाएगा, राजपुरुष गच्छति पुरुष गच्छति कारक हो जाएगा, मगर राजपुरुष राजरा पुरुष राजरा आदमी राजरा आदमी ये है छठी, राज्य पुरुष राजपुरुष, तो राज्य पुरुष उसे राजा कर्ता कैसे होगा, छठी जिसमें छठी कारक नहीं होगा। थोड़ा व्याकरण जानने वाला समझ में आएगा, वही समझेगा, जो जैन व्याकरण पढ़ा हुआ है वो आदमी समझेगा, हमें देखता नहीं हो जाता हूँ। जयराम जी कहते हैं, जयराम जी जानते हैं इस बात को, अधिक आदमी पढ़ रहा है मैं जानता नहीं, परिचित नहीं हूँ। आप कोई व्याकरण पढ़े हुए हैं जानते हैं, हिंदी व्याकरण भी जानते होगा, अंग्रेजी व्याकरण जानते होगा, अंग्रेजी व्याकरण मेरे को आता नहीं, पर हाँ राज्य पुरुष राजपुरुष राजकाल कैसे होगा, राजा कोई प्रधानमंत्री करेगा साथ में, पुरुष कैसे थे राज्य पुरुष राजपुरुष, तो षष्ठी काल कैसे होगा, क्रिया जनकत्व कारकत्व होता है, इस वजह से राजपुरुष कारक नहीं होता। तो ऐसे कारक नहीं, जब जहाज का पुरुष कारक नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति में कार्य कैसे कारण होता है, जहाँ कर्तृत्व निषेध है, प्रकृति क्रियमानानी गुणी कर्माणी सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित मान्यते, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला अपने को कर्ता मानता है, तो कर्तृत्व भी उसमें नहीं है तो दूसरा कार्य कैसे होगा, आत्मा अकर्ता है, नान्य गुणे भी करता गुणों के सिवाय करता नहीं है, गुणा गुणी सुवर्तन थे मतवाद सज्जत है, गुण गुणों में बढ़ रहे हैं तो गुण ही गुणों में करता है, तो प्रकृति के सिवाय कार्य कोई हो नहीं सकता। ये जो कारण निरपेक्ष मैंने कहा, कारण निरपेक्ष कर्म सापेक्ष वो पुस्तक है नहीं क्या, साधक साध्य, उस साधक साध्य में ये बात ठीक से लिखी है, पांच छह युक्तियां करके अच्छे से लिखा उसमें, तो जब उसमें कोई कारक नहीं है कर्ता भी नहीं है तो दूसरा कारक कैसे होगा, उसमें परमात्मा की प्राप्ति में जब कर्ता भी नहीं तो कार्य कैसे होगा, संभव नहीं है, असंभव वो नहीं है तो कारकों का काम ही नहीं है, तो उसमें पूर्व पुरुष की क्या जरूरत है, कोई शरीर भी कारण हो उसमें स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, तो शरीर होगा तो कर्ता होगा, कर्ता हो कर्ण भी होगा, कर्ण सापेक्ष होगा, तो मन लगाना जो ध्यान करता है तो तत्काग्र मन कृतवा ये चैतन्य क्रिया उपविश्वासने योग शुद्ध है आत्मशुद्ध है योग भी उजात मन आत्मसन तो मन कृतवा मन को किया तो मन करण हुआ यहाँ पर तो ध्यान योग कारण होता है तो छठे अध्याय में ये योग वृष्ट की बात आई। योग वृष्ट वही होता है जिसमें कारण होता है, कारण नहीं है तो योग वृष्ट कैसे होगा। कारण सही तो कारण नहीं था मतलब है कि स्वयं संबंध है मैं परमात्मा का हूँ इसमें कारण कौन कहा है। ये मैं हूँ परमात्मा का ये करता दिखता है ऐसा कि मैं परमात्मा का हूँ। मैं परमात्मा का हूँ हाँ। ये बिना कारण शरीर के संबंध जोड़ेगा कौन। देखो मैं परमात्मा का हूँ राज्ञ पुरुष गच्छति राजा का पुरुष जा रहा है तो राजा का कायिक संबंध नहीं है ना। चलो मैं परमात्मा का हूँ ये जो बात है परमात्मा का कैसा है ये। जैसे परमात्मा ने कहा ममी वांशो जीव लोके जीव भूत मेरा अंश है जीव मम एव अंश एव होता है एव एव शब्द क्यों दिया माम माम एव मैं कौन जीव है मम एव अंश जीव मम एव एव शब्द क्यों दिया। एव शब्द देने का तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है सिवाय परमात्मा कोई कारण से। जैसे हम लोगों के ये भाई बहनों के शरीर है तो माता पिता दोनों से होते हैं माँ का भी इसमें कारण है बाप भी है। बाप का बीज होता है माँ का स्थान होता है बाप बीज स्थापन करता है माँ धारण करती है ये खास अंग है। आज जो काम करते हैं ना तो पुरुष बनाए ना स्त्री बनाए उसमें कैसे तो वो पिंड देगा कैसे पानी देगा कैसे लगेगा बिल्कुल नहीं लगेगा ना पुरुष है ना स्त्री है। पुरुष में पुरुष पुरुष की स्थिति जो गर्भ स्थापन की स्थिति हो शक्ति हो तब पुरुष है गर्भ स्थापन करने की स्थिति नहीं वो पुरुष कैसे। अरे गर्भ धारण की शक्ति हो तब स्त्री है। स्टेज स्टेज शब्द संगात धातु है और स्टेज स्टेज स्त्री बनता है स्त्री स्त्री संज्ञा तब होती है जब वो गर्भ धारण की शक्ति आती है जब तक शक्ति नहीं आती तब तक स्त्री ना बनी होती है उसका कन्या होती है तो कन्या संज्ञा है उसकी गर्भधारण की शक्ति होने से स्त्री होता है। शुक्र स्वयं दोनों को मिलकर के गर्भधारण करते हैं तब वह स्त्री संज्ञा होती है और उस स्त्री संज्ञा स्त्री का स्त्री तो नष्ट हो गया पुरुष का पुरुष नष्ट हो गया इंद्रा है इंद्रा। आज जो आज कराया है ना ऑपरेशन कराया है हिंदड़ा है कोई मिनट पड़ा होने वाला है मिनट पड़ा है ही नहीं मिनट पड़ा नष्ट हो गया अरे स्त्री का स्त्री में नष्ट हो गया। जब वो कर्म धारण नहीं कर रही तो स्त्री कैसे हुई। स्त्री शब्द लागू ही नहीं होता धर्म धारण शक्ति है वो शक्ति काम ले बात अलग है पर शक्ति होनी चाहिए गर्भ धारण की शक्ति तो है गर्भ धारण कर सके और पुरुष में गर्भ स्थापन करने की शक्ति हुए तो शक्ति के बिना पुरुष वैसे स्थिति कैसे हुई। हिजरा हिजरा इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है जितने ऑपरेशन करने हो रहा है और जितने नजरबंदी की हो रही है सब हिजरा है हिजरा पुरुष है ही नहीं स्त्री है ही नहीं। वो आप इतने बताओ बताओ पुरुष कैसे हुआ हो और स्त्री कैसे हुई। जब गर्भ धारण नहीं कर सकती तो स्त्री कैसे हुई। स्त्री शब्द संघाति धातु है उस स्त्री शब्द बढ़ता है शब्द संघात सब धारण करने की शक्ति होती है उसका नाम स्त्री है। शक्ति गर्भ धारण कर ही नहीं सकते उसको स्त्री कैसे कह जाए। कोई काठ के पुतले को कैसे स्त्री कह जाते हैं काठ के पुतले बनाते हैं उसको स्त्री कही जाती है क्या जागरण नहीं कर सके वह स्त्री है कैसे स्त्री है इतना बताओ। अच्छे व्याकरण पढ़ जोड़े ले आओ व्याकरण जानता उनको ले आओ कैसे स्त्री संज्ञा कैसे हुई यार पुरुष संज्ञा कैसे हुई। जब तक गर्भ धारण स्थापन नहीं कर सकता तो वो पुरुष कैसे होगा। तो ये जन्म मरण में देने वाले में काम आता है कार्य सब प्रकृति का कार्य है यार परमात्मा है परमात्मा से अलग इस बात गुणातीत है तो गुणातीत होगा वो गुणों से अतीत होता अतिक्रमण करेगा गुणों को सत्तों रजित गुणा प्रकृति संभव जितने गुण सबसे प्रकृति से पैदा हुए, प्रकृति से पैदा हुए है वो प्रकृति के अंतर्गत होंगे, पर जो परमात्मा की प्राप्ति होगा गुणातीत होगा, वो गुणातीत होगा, गुण से अतीत होता, अतिक्रमण किया हुआ। अतीत शब्द है, इनगत धातु है, अतीत अतीत इनगत से कितने प्रत्यय होता है, अति शब्द आ रहे हैं, अतीत होता है वो। अतीत शब्द कैसे बनता है, अति उपसर्ग है, इनगत धातु है, कितने प्रत्यय है तब अतीत बनता है। तो अतीत मन अलग गुणों से अलग है, गुण उसमें है ही नहीं, तो गुण उस कारण कैसे बढ़ेंगे। इस वास्ते जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं वे गुणातीत होते हैं, तो वो पहले से ही कर्तृत्व नहीं होना चाहिए हमें। कर्तृत्व है ये खास संसार का है, आप कर्तापन कर्तापन प्रकृति क्रिया बनानी नान्य गुणे वे करता रहूं, गुणा गुणेशु वर्तन्ते इंद्रियाणि इंद्रियादिषु वर्तन्ते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे इति यही तो है। गीता भर में इतने ही और कितने बताओ, गीता में जगह जगह ध्यान किया है, तो गुणों से अतीत होने वाला पुरुष कैसे परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेगा। तो परमात्मा की प्राप्ति में न स्थूल सही कारण है, न सूक्ष्म सही कारण है, न कारण सही कारण है। ये बात बहुत गहरी है, बहुत कम आदमी जाने इस बात को। गुणातीत होता है उसकी प्राप्ति में गुण कारण कैसे हो गए, आप शंका पाया करो, शंका करो जी। गुणों से संबंध छोड़ना है ना उसको है? साधक को गुणों से संबंध छोड़ना तो है, छोड़ना है। तो गुणों से संबंध छोड़ने के लिए कोई ना कोई सहारा तो लेना पड़ता ही है, कैसे छोड़ेगा वो छोड़ने के लिए। क्यों मैं तो पहले आप बताओ कि वास्तव में इनका स्वरूप गुणातीत है, गुणों का तो गुणातीत इसमें मेरे संदेह नहीं है। स्वरूप गुणातीत है, गुणातीत है, गुणों को छोड़ने की जरूरत हुई, गुणातीत स्वयं है, गुणातीत है, तो इस बात को समझने की जरूरत है, गुणातीत होने की जरूरत है। तो स्वयं गुणातीत है ये समझेगा कौन, कैसे समझेगा, समझे समझेगा, समझने के लिए उसे समझने के लिए उसको कुछ न कुछ तो सहारा लेना ही पड़ेगा। कर्म योग है, कर्म योग है, उसमें कर्म में कारण होता है, कर्म योग में कर्म है उसमें कर्ता होता है, उसमें कारगरी संज्ञा है। तो कर्तृत्व रहित कब होता है कि जो कर्ण निरपेक्ष, जो समता है वो कर्ण निरपेक्ष है, समता कर्ण निरपेक्ष है, समता करने पेक्ष है। अरे समता ही तो करनी और करना गया है, अरे करनी तुम्हारे जी वो तो आदर्श हुआ। नहीं साधक जब चलेगा, हाँ चलेगा, पर वो सहारा तो लेना पड़ेगा, सहारा नहीं लेगा तो क्या करेगा, वो सहारे बिना उपदेश नहीं देगा। वही तो बात, उपदेश सुनेगा तो कार्य लेगा, वो सहारा नहीं हुआ तो क्या चीज होगी। वही मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों आपके जहां से आ रहा है कि साधन में कारण शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भक्ताप्ति में भक्ताप्ति में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता नहीं तो वो तो बड़े शुद्ध चेतन ही हो गया। अगर तीनों से संबंध नहीं रहा तो महाराज चेतन जो साधक होता है वो सिद्ध पुरुषों का नकल होती है, सिद्ध पुरुष नकल होती है, नकल तो होती है, तो नकल होते सिद्ध पुरुष होगा वो चीज उसमें आएगी, वो नकल तो होती है। लेकिन वो जब नकल आदर्श सामने रखेगा तो किसी न किसी चीज को चाहे बुद्धि से सोचे चाहे मन से सोचे, मैं करता हो जाए नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति में कारण नहीं है, बिल्कुल परमात्मा की प्राप्ति में कारण नहीं है, तो प्राप्ति में कारण नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति में कारण नहीं है। तो वो साधन में तुम्हारा जी समझ जुड़ा है, साधन में सब ये रोटी पकाएगा नहीं, वो साल में कोई कारण परमात्मा प्राप्ति में कारण नहीं है। अच्छा, मैं तो मन में वहम था कि आप बात कही है जो कही था आई है कि नहीं आई है, थे कहो जो माननी पड़े बने, मैं राजेंद्र ने कहो राजेंद्र आप बात दी है आएगी, मुझे भी याद नहीं, कई जगह आई है, बहुत ही बढ़िया चीज है, एकदम बढ़िया चीज है। जो कारण जब सो कोई भी साधन होगा उसमें कर्तृत्व रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ बताओ, पारमार्थिक साधन में कर्तृत्व रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा महाराज जी, नहीं रहेगा। तो कैसे कर्तृत्व, कर्तित्व तो नहीं रहेगा, लेकिन कर्तित्व जब तक न छूटेगा तब तक महाराज जी वो कुछ न कुछ तो सोचेगा। अच्छा। वो प्राप्ति नहीं, तत्व की प्राप्ति नहीं है। अच्छा, आज यही तो मेरे बाधा पड़ रही है कि तत्व की प्राप्ति में आप कह रहे हैं बाधा नहीं है, मेरे समझ में तत्व की प्राप्ति में नियमित तो पड़ ही रहा है। ये मेरा प्रश्न है, आप तत्व की तत्व तो बिल्कुल गुणातीत है, तत्व में मेरे कोई संदेह नहीं, और साधक भी गुणातीत बनना चाहता है, आदर भी सामने वो है, लेकिन उसको कोई ना कोई चीज का जैसे विचार करे या कोई समझ जोड़े कुछ न कुछ, तो उसको सहारा लेना ही पड़ता है। क्या कारण, वो कारण बना ना, मैं अभी मेरा पूछना, ये पूछना चाहता हूँ, कारण नहीं बना, क्या बना, क्या हुआ, वो कारण नहीं बना है, ये मेरा प्रश्न है। ठीक है, मानो प्रकृति कारण नहीं बनी देती, जैसे अपने हैं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, क्या करता है, एक तो है कर्ता स्वयं, उसका वर्णन है एक कार्य के संसार का, मानो संसार का दान करने वाला, क्या नाम कहूं, इसमें कर्तृत्व रहित है ना, करता शरीर और शरीरी, शरीर और शरीरी, इसमें आत्मा अनात्मा का विवेचन टीकाकार लिखते हैं, प्राय टीकाकार लिखते हैं और विवेचन करते प्राय ऐसे करते हैं, अब तत्व विचित नहीं लिया है, और बाद टीकों में आत्मा अनात्मा का विवेचन है, आत्मा ना शब्द नहीं है, न आत्मा शब्द है, न अनात्मा शब्द है, न प्रकृति शब्द है, न पुरुष शब्द, पुरुष से पुरुष तो आवत है फेरी, और नमन है ना, गुणों न वर्णन है, न शत्रु गुण वर्णन है, न जीव है, न ईश्वर है, न आत्मा है, न अनात्मा है, ये शब्द नहीं है 20 लोगों में, निशाब तत्व साधक संधि में लिखा है। अच्छा, अब साधक संधि में लिखा है, और जो विवेचन करते वाले कहते हैं आत्मा ना तो विवेचन है, बिल्कुल गलत बात है, आत्मा ना विवेचन है ही नहीं, आत्मा ना विवेचन नहीं है, शरीर और शरीरी, देह और देही, ये दो का वर्णन है, इन दो के वर्णन में भाई आज सुबह मैंने बताया था, आज बात है, सुबह बताया कि देह और देही ये जो शब्द है ये लागू, देह कहा वर्ण देही लागू नहीं पड़ता, धन आदमी है, धनी आदमी है, तो धन शास्त्री धनी, एक और धन है जिसका धनी आदमी, तो धन और एक जाति के है, शरीर और शरीर ये एक जाति के नहीं है, जाति के नहीं तो उसको शरीर नहीं कह सकते, बस कुछ कुछ कह नाम लिया है, बस शरीर है नहीं, तो शरीर नहीं है तो कार्य कैसे लागू पड़ेगा, अब कार्य कैसे पड़ेगा, उसमें स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में पड़ेगा, शरीर से अतीत होना चाहिए उसको, तत्व की प्राप्ति शरीर तो नहीं होता, तब होती है प्राप्ति, प्राप्ति के बीच में शरण कैसे पड़ेगा, स्थूल सूर का मैं तो धवन से आई है, वो ठीक है आई है तुझे बात याद करती है, बात नहीं आई है आई, चलो तो ठीक है, मैं याद कह देता हूँ, पहले जाती बात याद नहीं रहती, तो अधूरी हुई है और साक्षी से देख रही याद अधूरी रह जाएगी, ये आई बात है वो ठीक है, ये साथ आप बात कही तो मैंने आज आपके लिखी हुई आई है जिनसे आपके वो ठीक है, बहुत बड़ी पूरी नहीं, अगर नहीं आई बात है ठीक है, लिखी उधर भी है दोनों कहूँ मैं आज आई आई आई है बार गए है, तो वास्तव में प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि सर्वशः आज विमूढ़ आत्मा कर्तव्य अहंकार से मोहित अंतमाला करता हूँ जानता है, जिसे मोह नहीं रहता कैसे मानेगा, करता तो करता कारण करना पड़ेगा, कर्तव्य जोरदार सिद्ध किया गीता में सरसार गए, कर्म के पास है तो पता है अधिक तथा कर्ता कर्म से प्रति चेष्टा दे उस मंजुम तत्र एवं आत्मा कर्ता कैसे हुआ, आत्मा कर्ता होता ही नहीं, आत्मा कर्ता बनता उसको प्राप्ति होती ही नहीं, कर्ता बनता ही नहीं, तत्र एवं सर्व आत्मानं केवल पश्यति अग्र बुद्धित्वात्, वो दुर्मति है, वो जो करता मारा आत्मा को जो करता बन नहीं करता हेतु नहीं होता। आपने संकल्प में संतोष होता है अब बात आई ठीक है। आप पूछते हो तो संदेह होता है कि आप पात्र पात्र वाले आप बताओ कि श्लोक है अहंकार विमूढ़ आत्मा करता तत्वित्व महाभाव गुण करा गये हो गुण विभाग गुण विभाग कर क्रिया विभाग पदार्थ इन विभाग के तत्व करने वाला गुणा गुणे पते कहेगा मैं करता हूँ कैसे मान सकता है तुम तो ऐसा मान सकते ही नहीं सकते ही तो करता कैसे कर पड़ेगा दूसरा कार्य पड़ेगा कैसे सब कार्य तो कर रखे अब करता कारण कैसे बड़े परमात्मा की भक्ति में कारण कैसे होगा अतिशय पहले अपने कर्तृत्व नहीं है ये न पड़ेगा तो कहते हैं यही न करना पड़ेगा लेने के बाद में तत्व तो प्राप्ति सूर सूक्ष्म कारण शरीर कैसे काम होगा इस बात का विवेचन बहुत कम जाए खंड बात है और कारण बना आप बताओ कैसे बना कर्तृत्व रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती हुई प्राप्ति होती है कर्तृत्व नहीं है तो कर्तृत्व नहीं है तो उसमें कार्य कैसे बनेगा क्रिया में सब में स्वतंत्रता से स्वतंत्र करता क्रिया स्वातंत्र विविक्षता करता होता है जब करता भी नहीं है तो दूसरा कार्य कैसे होगा अरे कारक नहीं हुआ तो शरीर कैसे काम कराएगा जब कारक भी नहीं है तो शरीर कैसे काम आएगा ये क्रिया जनक तुम कारक तुम कारक मात्र क्रिया जनक क्रिया का काम है नहीं क्रिया से अतीत है वस्तु से अतीत है। देखो यत करोशी दर्शनाशी बताया अरे पत्र पुरुषम फल दो शब्द आए एक पत्र पुरुषम है ये यत करोशी दो शब्द आए तो एक में क्रिया का वर्णन है पदार्थ का वर्णन है नान्य गुणे भय कर्तारम गुणों के अंदर है नहीं गुणों की सेवा यानी करता होता ही नहीं इंद्रिया इंद्रिया इंद्रियों की सेवा करता होता ही नहीं पत्रम पुष्पम फलम त्वयम पदार्थ हुए यत करोशी दर्शनाशी क्रिया हुई तो दोनों क्रियाएं और फल दोनों परमात्मा परमात्मा प्राप्ति प्रकार नहीं हुए अर्पण करो सभी तत्पुरुष मदर्पण कुरुष लेगा कुरुष कुरुश्वर कुरु दो बनता है अर्पण करो इसमें आत्मने पद में कुरुष बनता है परस्मे पद में कुरु बनता है कुरुता कुरुता कुरु कुरवाने करवानी करवा परस्मे पद में कुरु कार्यता तो कुरु उसमें कुरु शब्द बताता है तो कुरुष मदर्पण में लिखा है कुरु मदर्पण में लिखा है मानो कृत्य अभिप्राय क्रिया फले परस पद कहते कर्ता कर्तव्य कर्तव्य अभिप्राय कर्ता कर्ता अकर्म कर्ता है अकर्मक और सकर्मक धातु हो उसमें परस्मयी पद कब होती है कि परस्मयी पद मान दूसरों के लिए और आत्मने पद मान अपने लिए अपने लिए होता है आत्म पद होता है दूसरों के लिए होता है परस्मयी पद होता है तो दूसरों के लिए होता है तब क्रिया होती है अपने लिए होता है तो क्रिया कैसे होती है जैसे शेते जैसे सकर्म कैसे करोगे शेते क्रिया को लज्जा श्रद्धा जागरणम दीक्षा भय जीवित वर्णम शैन क्रीड़ा धातु अकर्म ये अकर्मक धातु है अकर्मक क्रिया कैसे होगी अरे अकर्मक क्रिया होगी तो अकर्मक क्रिया होगी तो क्रिया स्वयं होगी नहीं देवदत्त गच्छति तो गच्छति है इनमें दोनों बात लेकर रहते हैं तो देवदत्त ग्रामं गच्छति तो ग्रामं कर्म हो गया गच्छति केवल तो कर्म नहीं है इसमें इनमें दोनों बात है बहुत ही देवदत्त बहुत ही कर्म लगाओ कर्म लगेगा ही नहीं कैसे लगा करो लज्जा सत्ता स्थिति जागरण वृद्धि क्षय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा धीचि दुप्तर्थम धातु गणन तुम अकर्म आओ इतने अर्थ में सब अकर्म धातु होते लज्जा में लज्जा आती है शर्म कैसे करोगे स्थिति कैसे करोगे जागरण में इतना कैसे करे लज्जा सत्ता स्थिति जागरण क्षय भय क्षय होता कर्म कैसे करोगे लाओ कैसे अक्रम होता है तुम्हें अक्रमक है कर्म है ही नहीं उसमें कर्म कैसे करोगे कर्म बिना परस्पर पदी तो होते गए उभयपदी होते तो उभयपदी कैसे होगी। कर्तव्यभिप्राय क्रियाफल है, क्रियाफल कर्तव्य में जाता है तब अकर्म होता है, या दूसरों के लिए होता है तो परस्पर पद होता है, परस्पर पद हाथ पद होता है, अकर्म धातु से परस्पर पद हाथ पद दोनों नहीं हुआ तो दोनों होता है तो मतलब अकर्मक होने से होता है सकर्मक धातु से पड़ेगा। पड़े हुआ आदमी आओ बात करे अब तुझे कैसे बताऊ। मेरे समझ मारी मेरे सारी बात समझ मारी आपकी। हाँ मेरे समझ मारी आपकी बात। अच्छा मेरा व्याकरण पढ़ा हुआ है अंग्रेजी का भी हिंदी का भी संस्कृत का भी थोड़ा बहुत, मेरे समझ मारी आपको आपकी समझ मारी चाहिए। दूसरा समझा कैसे वो पटुड़े नहीं पहले पढ़े हुए नहीं है पढ़े हुए समझा और किस में कर्तव्य प्रभाव किया भले लख कर्म से भावे साकर्म कह दिया कर नकार करता मतलब है लट कर मृत दस कारक है नौ है लेट कारक वेदा माता है व्यवहार में नहीं आता। तो वे कारक कैसे बनाकर कारक बने मैंने क्रिया नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी तो शरीर का काम क्या होगा। क्रिया ही कारक ही नहीं है तो क्रिया काम नहीं तो कारक नहीं है तो शरीर कैसे बनेगा। स्थूल शरीर पशु तीन कारण कोई कारक नहीं कोई कोई शरीर काम नहीं करेगा। इसमें पहले आप करो तो इसमें काम बनेगा परंतु तत्व की प्राप्ति में शरीर कारण नहीं बनेगा। धन में कहो ठीक है दीदी तुम्हारे को संतोष बहुत है आधार बात आई नहीं आई आई कई बार आई है। जो समझ सके वो भाई आओ नजीक आ जाओ। मान्यता जो है वो कारण शरीर की है या स्वयं की है। और देखो स्वयं तो सब में रहता है स्वयं से रहित होता ही नहीं। बताओ कौन सी क्रिया होती स्वयं के रहित स्वयं के रहित नहीं होती। स्वयं तो होता ही है सब में क्रियाओं में सब में स्वयं रहता है वो उसमें कर्म साथ में रहता है नहीं कर रहता है। कर्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष जो जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक को पढ़ो आप। कर्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष दो बताए ना एक कर्म रहित बताया उसमें तीन बात लिखी है कर्ण सहित कर्ण रहित और कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष। तो कर्ण रहित तीन बात हो जाती है कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित। कर्ण रहित तत्व तो कर्ण रहित है तत्व है कर्ण रहित उसमें साधन दो तरह का कर्ण सापेक्ष है कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण निरपेक्ष है वहां पर बिल्कुल नहीं है। अच्छा उसको आप पढ़ो क्या नाम है साधन और साध्य पुस्तक है। साधन और साध्य पुस्तक में विस्तार से लिखा है साधन और साध्य उस पुस्तक को पढ़ो। अरे पढ़ में समझ में नहीं आवे वो पूछो बात करेंगे मैंने पहले आप पढ़ो से साधन और साध्य जो साधन होता है वो बताया कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष और साध्य बताया कर्ण रहित। विमित्र ये अच्छी तरह से उस क्षेत्र से पढ़ करके फिर लाओ सामने करो। आज दिन में आप इस पुस्तक को पढ़ो और पुस्तक पढ़ करके फिर अपने सत्संग में प्रश्न करो करे मेरे को तो आनंद आता है ऐसी गहरी बात पूछने में हमें सुख होता है हमारा फायदा होता है। अब समझिए अब समझिए ना साथ ही साथ पुस्तक पढ़ो कार्य उसमें कारण कैसे बनेगा। अरे कार्य नहीं करना मेरा कर्तृत्व ही नहीं बनता तो कर्तृत्व रहित के बीच में कोई कैसे कोई शरीर कैसे कारण बनेगा। सूर्य सूक्ष्म और कारण शरीर कैसे का काम बनेगा ये प्रकृति का कार्य है। तो साधन असली साधन होता है वो साधक भी साधक तभी होता है जब कर्तव्य अपना कर्तव्य अभिमान नहीं है। कर्तव्य अभिमान नहीं है तो शरीर कारण क्या हुआ शरीर सूक्ष्म कारण कोई स्थूल सूक्ष्म कारण कारण शरीर में देखो सब जगह महिमा मनुष्य शरीर की है, तो मनुष्य शरीर की महिमा क्यों है कि मनुष्य शरीर में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, दूसरे शरीर में हो जाए ऐसी बात नियम नहीं है, परमात्मा की कृपा सब जगह हो सकती है, परंतु मनुष्य अधिकारी है। क्यों अधिकारी है कि ये काम करना करता है, तो इसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस वास्ते इसकी महिमा है। परमात्मा की प्राप्ति कारण मनुष्य शरीर कारण है, तो मनुष्य शरीर कारण तो शरीर काम करेगा कि नहीं करेगा, और काम करेगा तो शरीर कारण नहीं कैसे, ये तो शंका ही नहीं। मनुष्य शरीर है वो काम नहीं करेगा तो मनुष्य शरीर की महिमा क्या हुई। मनुष्य शरीर की महिमा है कि मनुष्य में एक ताकत है कि कर्ण सहित भी जानता है, कर्ण निरपेक्ष कर्ण निरपेक्ष जानता है, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित तीनों बातों को मनुष्य समझ सकता है, इस बात अधिकार है। कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष कर्ण रहित तीनों बात लिखी है उसमें, लिया पुस्तक लिया मैं बताऊ कौन पुस्तक पुस्तक नहीं अभी। साधु संजीवनी है क्या? साधु शुद्धा शुद्ध वाल दिया शुद्ध है। काटो साधु पुस्तक दिया क्या बने हुए आप? कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष साधन और कर्ण रहित साध्य, कर्ण रहित साध्य, कर्ण कर्ण रहित कर्ण कर्ण है नहीं उसे वो तो साध्य होता है, साधन में कर्ण सापेक्ष दो उतरेगा, कर्ण सापेक्ष है वो साधन है, कर्ण निरपेक्ष ही साधन है, दोनों बन गया है। कर्ण क्या है इसे बंद किया ठीक तरह से, बोलो अब आगे समझाओगे फिर पढ़ देना, कुछ संतोष हुआ कुछ। गोविंद गोपाल की जय। कर्ण निरपेक्ष हो जाए, कर्ण निरपेक्ष हो तो कर्ता कैसे रहेगा, वह कर्तृत्व है ही नहीं। कर्तृत्व पर जितना जोर दिया है साधन में, कर्तृत्व निषेध पर जोर दिया है। कर्तृत्व जहां नहीं है तो कर्म तो सकस रहेगा। स्वतंत्र कर्ता धर्म तो सूत्र तो एक है, पर कर्ता के व्यापक संज्ञा अलग करी। स्वतंत्र कर्ता क्रियाणाम स्वातंत्र विक्षुता अर्था करता है, स्वातंत्र विक्षुता अर्था करता। अब कोई बोले तो बोलो भाई, ये तो बोलते क्या होते हैं, क्या होता हमारा मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, तो मनुष्य तो समझ सकता है कर्ण सापेक्ष कर निरपेक्ष कर रहित, तीनों बातें करने इसमें कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष और साध्य कर्ण रहित, विषय खबर नहीं बनने गया है, इसमें काफी गिर नहीं गया है, इनसे भी ज्यादा करना ये बात निकला ना परिशिष्ट, परिशिष्ट में बहुत विशेष हो गया है, छप रही है अभी, उस समय 30 अध्याय तक छप गई थी, अभी इतने बहुत समय होगा, यहां सत्संग रहते रहते आ जाएगी ऐसी बात सम्मान है, छप रही है। मैं तो बड़े आनंद बना उसे से, लोग कहे कि पुष्ट ढोल बजावे तो हमारे तो इतना आनंद होगा कि आप समझो तो सही, कम से कम पढ़ो तो सही, समझो तो सही, कर्ण सापेक्ष क्या होता है, कर्ण निरपेक्ष क्या होता है, कर्ण रहित क्या होता है, कर्ण किसको कहते हैं, कर्ण कहते साधक तमम कर्णम, कर्णकार तय कर्ण सूत्र है साधक तमम, साधकतम है, साधक साधकतर और साधकतम तीन होते हैं, एक साधक एक साधकतर एक साधकतम। साधकतम कारणम अत्यंत अत्यंत ही साधक बिल्कुल कर्ण का जान बिल्कुल नाम निशान है, तब साधकतम होगा। अगर साधक होगा दो में श्रेष्ठ हो तो साधकतर होगा, सब श्रेष्ठ हो तो साधकतम होगा। साधक तमम करणम सूत्र है पाणिनि जी का। परमात्मा की प्राप्ति इन जालों से अलग है, इन संसार की तरह नहीं है। उसका भेद होता है साधक शरीर के सहित होता है, उसके भेद से ज्यादा होता है। जितने संत हुए हैं उन संतों में बहुत कम ऐसे संत हुए हैं जो कर्ण रहित बताते हो, कर्ण सापेक्ष में ही ज्यादा संत हुए, मगर शरीर को लेकर ही ज्यादा संत हुए, अच्छे अच्छे संत हुए, बस शरीर के बिना की बात बताने वाले बहुत कम है। अब देखो नारायण नारायण नारायण, देखो शरणागति है ना, शरणागति है कर्ण निरपेक्ष है। जो शरणागति है सर्वधर्मांत्पत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुषा, तो ये शरणागति कर्ण निरपेक्ष है। एनाथ मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, इसमें किस साधन की जरूरत है, किस कार्य की जरूरत है बताओ। एनाथ मैं आपका हूँ, माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण आ जा, एक मेरी तुम शरण आ जा, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। तो शरण जाना है इसमें कौन सा कारण है बताओ। अष्टी साधी सर्वगुहेतम गुहे सर्वगुहेतम, सर्वगुहेतम शब्द एक ही नाम आया गीता भर में, सर्वगुहेतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात बताई, कारण रहित बताई है। कारण क्या कोई है नहीं, तू एक मेरे साथ जा, वो सीधे ही भगवान शरण से गया। भगवान में मन लगा हुआ है, भगवान में चित्त लगा हुआ है, भगवान में वृत्ति लगा हुआ है, वो तो कर्ण सापेक्ष, स्वयं ही करने के भगवान शरण हो जाए तो कर्ण निरपेक्ष, कोई दूसरी की जरूरत नहीं। तो ध्यान साधन है वो कर्ण सापेक्ष है, ध्यान साधन छठे अध्याय में है, छठे अध्याय में योग भ्रष्ट का वर्णन है, भक्ति योग भ्रष्ट नहीं होता, वो स्वयं भगवान के शरण होता है। योग भ्रष्ट कैसे होगा, योग भ्रष्ट वही होगा जो कर्ण साधन है, कर्ण सापेक्ष साधन है। ये स्वयं जो है कारण सिर्फ सहित नहीं है क्या, ये स्वयं मैं भगवान का हूँ तो ये कारण सिर्फ सहित नहीं है क्या, न वो स्वयं आप है, स्वयं स्वयं और आप क्या है, स्वयं अचेतन है। कर्ण सापेक्ष में जो सूक्ष्म कारण और कारण शरीर है ना, कारण शरीर को अपना मानने वाला है, तो ये कारण कर्ण नहीं है साथ में, मैं आपके शरण हूँ, मैं आपके शरण नहीं, कारण से नहीं है क्या, नहीं कोई नहीं कह, मैं स्वयं मैं स्वयं हूँ, इसमें कारण क्या हुआ, कारण शरीर से अलग भी मैं हो सकता है, कारण शरीर से बिना भी मैं हो सकता है क्या? हाँ मैं वही भी बताया उस दिन, मैं देखो अब ध्यान दो एक बात पूछ रहे, वो बताऊंगा आपको। मानो आप स्वयं कारण शरीर के सहित रहते हैं, पर आपके खुद का अनुभव बताता हूं मैं, सबका अनुभव सबका, आप स्वयं अहंकार रहित है, ये बात विवेचन किया था मैंने उस दिन, कौन तारीख थी आदमी, पहले दिन प्रश्न चार दिन हो गया, चार दिन। देखो जागृत में हम काम करते हैं और सुषुप्ति स्वप्न में काम करते हैं और सुषुप्ति में काम करते हैं, अब ध्यान देना सर, जागृत स्वप्न में तो सब रहता है काम, जैसे जागृत में काम करते हैं ऐसे ही स्वप्न में काम करते हैं, पर गाढ़ सुषुप्ति में जगने पर आप कहते हो मैं सुख से सोया था, कुछ भी मेरे को पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, इसमें कोई कारक नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, उसमें आपकी सत्ता थी कि नहीं। सोने से जागने के बाद ये अनुभव होता है कि मैं ऐसा सुख से सोया, बड़ी शांति, बड़ा सुख रहा, बड़ा आनंद रहा, मेरे को कुछ पता नहीं था। तो सुख से सोया था, आराम से रहा था, आनंद बहुत रहा, परंतु मेरे को कुछ पता नहीं था। कुछ पता नहीं था इस अर्थ क्या है? इस अर्थ है कारण नहीं था उसमें। सुख जो मिलता सुषुप्ति का, उसमें कारण क्या है, साधन क्या है, बताओ। कारण शरीर है, कारण शरीर बताइए। सूर्य शरीर की जागृत है, सूर्य शरीर की स्वप्ने और सुषुप्ति है कारण शरीर की। तीन अवस्था ये होगी, एक होती है मूर्छा, एक होती है समाधि, पांच अवस्था होती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्था, दो ये तीन, चौथी अवस्था होती है समाधि और एक होती है मूर्छा। पांच अवस्था होती है आदमी की। पांच अवस्था में कर्ण साथ में रहता है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति कर्ण कहाँ रहता है? कारण सही तो है, कारण सही है, कारण सही है, कारण सही है, नहीं कारण सही है, कारण का संबंध रहता है क्या? आप बताओ, कारण शरीर की सुषुप्ति है, पर कारण शरीर में साधारण शरीर रहता है क्या? अहम, मैं हूं, मैं, ये मैं रहता है क्या उसमें? आपका प्रश्न है कि मैं से रहित का अनुभव होना चाहिए ना, मैं से ही अनुभव करेगा, मैं रहित अनुभव कैसे करेगा? तो कर्ण का सुषुप्ति अनुभव कैसे करते हो बताओ? सुषुप्ति में सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था। कुछ भी पता लग जाए तो पता तो इंद्रियों से लगता है या अहं से लगता है। अहं और इंद्रियों सब लीन हो गई, अहं सब लीन हो गई तो कर्ता बड़ा भी नहीं रहा, पर वो जीवित रहे। ये नहीं कह सकते कि मैं मर गया था। एक मरणावस्था भी तो होती है। चेतन जड़ के साथ संबंध रखने वाला ही तो चेतन है वादी। हाँ, जड़ के साथ संबंध रखने वाला है, परंतु जड़ है क्या उस समय? जड़ है क्या? इंद्रियां है क्या? मन है क्या? अहं है क्या? जड़ का संबंध रखने वाला तो है ही ना, रखने वाला होता है वह भी। अहम है क्या? हम तो लीन हो गया महाराज जी, हम तो लीन हो गया, हम लीन हो गया। तो हम लीन होने पर भी आपकी सत्ता है, सत्ता है, यही बताना है हमें। ये बताना है कि अंग शरीर आप हो। हर एक आदमी सुषुप्ति में शुद्ध जागता है तो मेरे कुछ भी पता नहीं था और मैं था। आप नहीं थे क्या सुषुप्ति में? आप नहीं थे क्या? आप थे तो आपकी सत्ता तो है, मगर अहं नहीं था उस समय में। अहं नहीं था, नहीं तो कुछ भी पता नहीं था कैसे कहा। अहम भी लीन हो गया है, अहम के लीन और आपकी सत्ता है। तो अहंग उसने परसों तरसों बात कही थी, जिस दिन ये विवेचन किया था उस दिन मैंने बात कही थी कि सबका अनुभव है, सब प्राणियों का अनुभव है ये, कि अहंग के बिना हम अहम है। अहम के बिना शरीर कैसे रहा? अहम के बिना मैं हूं इस बात का अनुभव आपको है, यही बताने बस सुनती गई थी मैं, याद है ना? याद है। आप में अहम भाव नहीं है, उसमें आप मर नहीं गए हैं, मरना स्वीकार आप नहीं करते हैं कि मैं मर गया था अब मैं जी गया हूं, ऐसा नहीं कहते हैं। कुछ भी पता नहीं था तो पता लगने वाला, पता लगाने वाला तो करता होता अहम होता है। अहम तो पता लगाना है, अहम नहीं था उसमें में। तो सबके अभाव का अहम का भी अभाव है, तो अहम के बिना आप हैं, यही तो बात कही थी उस दिन विवेचन किया। अहम के बिना आपका अनुभव है, वो आपका अनुभव है, उसी तत्व ज्ञान होता है, उसी तत्व ज्ञान होता है आपका, जो अहम के बिना हो उसका। अहंकार अहंकार विमूढ़ात्मा करता वो करता होता है, अहंकार से मोह करता होता है, अहंकार है ही नहीं वो करता भी नहीं है, करता नहीं है बताओ। सबका अनुभव है, जिनको सुषुप्ति अवस्था होती है सबको बिना कर्ता के अपना अनुभव है, सुषुप्ति बिना आप हो। ये बताओ आप कि गाढ़ नींद में अहम है क्या, आप बताओ, कोई बताओ आप, समझना ठीक तरह से। गाढ़ नींद आती है स्वप्न नहीं, गाढ़ नींद में, गाढ़ नींद में आम रहता है क्या, तो आम के बिना आपकी सत्ता है, इस बताने के लिए मैंने वो कही थी बात, आपकी सत्ता है आम नहीं है, तो आम के बिना आपकी सत्ता है, आम के सत्ता अपना है सबको अनुभव है, आम की सत्ता है ये सुषुप्ति में अनुभव है, सुषुप्ति नहीं। गाढ़ नींद में सोया तो जगता है, जब कहता है ऐसा सुख से सोया था तो सुख का अनुभव है, और कुछ भी पता नहीं था, दो बात है, एक तो सुख से सोया था तो सुख का अनुभव है, और पता नहीं है तो इंद्रियों का अंतःकरण का अभाव है, अंतःकरण कहाँ है, वहाँ आम कहाँ है, आम भी नहीं है, उसका अनुभव करने वाला आम नहीं है, वहाँ आम भी लीन हो गया है निद्रा में, कारण शरीर तो है वहाँ पे, कारण शरीर है तो कारण का कार्य नहीं, कुछ कार्य तो नहीं है, तो कार्य नहीं, कारण शरीर काम क्या आया, जब हाथ है हाथ काम ही तो काम आया, हाथ है तो पड़िया रहे, जो सूर्य शरीर भी है, सूर्य शरीर भी है, सूर्य शरीर सूर तो नहीं है, मर नहीं है, सूर्य शरीर भी है, सूर्य शरीर कारण शरीर है, कारण शरीर वहाँ पे है, कारण शरीर है, अहंकार के बिना क्या है, कारण शरीर बताओ आप, तो नहीं है तो नहीं है, कारण शरीर तो है, मेरे को सूक्ष्म शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म शरीर बना तुम्हारे जी लीन हो गए, ऐसे ही अहंकार लीन हो गया, लीन नहीं हुआ हमारे जी, कारण शरीर लीन कहते नहीं हुआ, कारण शरीर क्या है बताओ, कारण शरीर ही कार्य निद्रा है, सत्ता तो सत्ता में सही नहीं है, सत्ता में सही नहीं है, सत्ता में सही नहीं है, सत्ता मात्र में शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, स्थूल शरीर भी काम नहीं कर रहा है, हाँ कारण शरीर तो काम कर रहा है, क्या कारण है बताओ, कारण शरीर का कार्य बताओ, कारण शरीर का ये है अज्ञान छाया हुआ है वहाँ पे, अज्ञान छाया हुआ है वहाँ, अज्ञान छाया हुआ है, ये कारण शरीर का कार्य हो रहा है, कारण शरीर का काम क्या हुआ, काम अज्ञान, अज्ञानी काम क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं है, ये कुछ पता नहीं है, ये अज्ञान उस पर काम कर रहा है, तो अज्ञान पर क्या हो रहा है, अज्ञान ने काम क्या किया, अज्ञान ने कार्य क्या किया, काम ये किया, नहीं नहीं कुछ पता नहीं था यही हुआ, तब तो कहने में उसे रोक दिया, ये कार्य किया, कारण शरीर है, कारण में शरीर में क्या चीज है, देखो स्थूल में और सूक्ष्म में और कारण में क्या चीज है, ध्यान देकर सुनना, जैसे कार्य है ये कार्य करता है, उसमें सब इंद्रियां काम करती है, मन काम करता है, शरीर काम करता है, वो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर में क्या है, सूक्ष्म शरीर चिंतन है, और कारण शरीर में क्या है, कारण शरीर में खास चीज क्या है, कारण शरीर की, कारण शरीर है स्थिरता, समाधि में स्थिरता होती है, स्थिरता होती है, नींद में स्थिरता नहीं होती है, स्थिरता का अनुभव होता है कारण शरीर में, कारण शरीर में स्थिरता, क्रिया चिंतन और स्थिरता तीन चीज है, क्रिया संबंधी सूर शरीर में, चिंतन होता सूर शरीर में, स्थिरता होती कारण शरीर में, स्थिरता से रही था गारिका में तत्व है, वो स्थिरता से ही थे, तो आगरी बात वो बताइए, अहंकार के रहित कारण शरीर है स्थिरता, और स्थिरता संचल तरुण नहीं है, ना स्थिरता है ना संचलता है, स्थिरता का अनुभव होता है क्या, स्थिरता ही समाधि स्थिरता में होती है, मूर्छा भी स्थिरता में होती है, कारण में स्थिरता नहीं होती है। कि मैं पता नहीं कुछ नहीं, मैंने भी कुछ कुछ बताया नहीं, सुख से सोया, सुख है, सुख अनुभव है, केवल सुख अनुभव है, सुख अनुभव कारण शरीर नहीं है। कारण शरीर है स्थिरता, कार्य है सूर्य शरीर का, सुख शरीर का है चिंतन, चिंतन सुख शरीर का है, और कारण शरीर में स्थिरता होती है। ये योग दर्शन में दो बताया है, योग दर्शन में स्थिरता और चंचलता दोनों बताया है। तो स्थिरता ये बात बताई है, पर इससे ऊंचे जो सहज समाधि बताई उसमें स्थिरता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में सहज अवस्था होती है, ये बात बहुत कम आदमी कही है, बहुत कम थी। गीता की टीका देखो तो गीता की टीका में मिलने का चुने हैं। आपकी टीका में है निर्विकल सत्य, निर्विकल बोध, निर्विकल बोध जो वो सहज समाधि है। बोध कारण शरीर में नहीं है, कारण शरीर में बोध नहीं है, निर्विकल अवस्था है, अवस्था है, अवस्था अतीत है, तत्व अवस्था अतीत तत्व। तो अवस्था अतीत में शरीर कहाँ है? महाराज जी निद्रा काल में अवस्था की तत्व थोड़ी है, निद्रा काल में अवस्था की तत्व थोड़ी है। निद्रा काल में अवस्था कभी तो नींद है, तो नींद है, चेत बोलना में चेत नहीं है, चेत नहीं है, नींद सभी दिन अवस्था चेत हो तो दिन दिन अवस्था समाधि होती है, वो थोड़ी है। वहाँ पे समाधि अवस्था में चेत होता है, नींद में चेत नहीं होता। मूर्छा में चेत, मूर्छा में मूर्छा से ही है। चेत नहीं होता तब तो होती है सुसुप्ति है, और चेत होता तब होती है समाधि। समाधि भेद बदन में अलग है, समाधि समाधि में कई भेद है। चार भेद तो बताया है वेदांत में, और योग दर्शन बताया है, उसमें समाधि बताया है, धर्म में बताया है। योग दर्शन सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। योग और चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध होना सो योग है, निरोध है, और अवस्था अतीत है तत्व। दुनि में दो अवस्था बताई, दो अवस्था होती नहीं है। मधुसूदन अद्वैत से व्यक्ति बड़े प्रश्न है, मधुसूदन जी का वे भी समाधि अवस्था मानते हैं, समान दो अवस्था मानते हैं। वृत्तान होता ही नहीं, वृत्तान और समाधि होती है तब तक विकास मत है, पाठ बता ही नहीं। मधुद्रांतान मान अब क्या बताऊ, कह रही महात्मा संत में कुछ उसे नारायण नारायण नारायण। देखो जो गंगा शाह जी थे ना, कहा है नहीं नहीं भाई अपने रजिस्ट्रार गंगाधर रस गंगाधर तो काव्य है, नाम है पंडित राज जगन्नाथ, वो जगन्नाथ है। नहीं अपा अपार थे ना भाई जी से सहायता लिया करते, गोपीनाथ जी गोपीनाथ जी मैं सोचा था वो बोलते नहीं थे विशेष, मैं कह एक खास बात पूछ रही है, बहुत बीमार थे, खास बात पूछ रही है। वो शंकराचार्य का जो सिद्धांत है उनसे वहां तक है, पास आगे भी है, सर आगे भी है, आगे आगे प्रेम है, भरपूर सी अंत में मैं वो खास बात पूछी हमारे राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 28 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।